باب الصال والفتيا عند رمي الجمار. اس باب میں سوال والفتیا اور اس کا جواب کا ذکر ہے. عند رمی الجمار, شیطان کو کنکری مارتے وقت. اس کی ایک مناسبت ہے کتاب العلم کے ساتھ, اور دوسری مناسبت ہے ابواب السابقہ کے ساتھ. کتاب العلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم مطلق عام تھا, اور یہاں حصول علم فی وقت العبادت. رمی الجمار واجب ہے, اور واجب عبادت ہے. اس عبادت کے دوران علمی بات کے بارے میں سوال کرنا اور علمی بات کے بارے میں جواب دینا. تو کتاب العلم سے مناسبت عام و خاص کا ہے کہ کتاب العلم میں علم عام تھا, وقت الفراغت حاصل ہو یا وقت الشغل حاصل ہو, اور یہاں علم کا حصول ہے وقت شغل, کہ ایک آدمی مشغول ہے عبادت واجبہ میں جو رمی الجمار ہے, وہ بھی معنی نہیں ہے حصول علم سے کہ اپنی عبادت بھی کرو رمی جمار اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرو. یہ ہے مناسبت کتاب العلم کے ساتھ. اور کتاب العلم میں بہت سے ابواب ذکر ہیں, ان ابواب کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ کل گزر چکا ہے کہ ابواب سابقہ کا مقصد بیان اہمیت علم ہے, کہ علم ایک اہم چیز ہے. اور مقصد قبل ابواب کا ترغیب حصول علم ہے, کہ علم کو وہ حاصل کرو. اور یہاں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, ایک اہمیت علم کا بیان ہے کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ واجب کی ادائیگی بھی معنی نہیں ہے حصول علم سے. رمی الجمار ایک عبادت واجبہ ہے, اس کے دوران بھی اگر موقع ملے تو علم حاصل کرو. اور ترغیب دی کہ جب عبادات اور شغل کے وقت علم کا حصول ہے تو فراغت میں تو بطریقی اولا علم کا حصول چاہیے. تو ما قبل ابواب کی مقاصد دو تھے, ایک اہمیت علم اور دوسرا ترغیب فی حصول العلم. اور اس باب کی بھی دو مقاصد ہیں, ایک علم کی اہمیت, کہ علم اس قدر اہم چیز ہے کہ رمی جمار جو عبادت واجبہ ہے یہ بھی معنی نہیں ہے حصول علم سے. معلوم ہوا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور اس میں ترغیب بھی ہے کہ جب وقت شغل علم کی حصول کا ذکر ہے تو وقت الفراغ تو بطریقی اولا راغب رہو حصول علم کے لیے. ٹھیک ہے, ایک یہ تو مناسبت اس باب کی ہے کتاب العلم کے ساتھ اور ابواب سابقہ کے ساتھ. تیسری چیز مقصد ترجمۃ الباب کا کیا ہے؟ ترجمۃ الباب کا مقصد, تو ایک علم ہے قبل العمل, کہ آپ علم حاصل کری اور کشکری کا بعد میں عمل کشکری کا. آپ پہلے علم حاصل کری صنعت کا اور بعد میں عمل صنعت کا کرے. آپ پہلے علم حاصل کریں شادی کرنے کا اور بعد میں عمل شادی کا کریں، اس کو کہتے ہیں علم قبل العمل. اور ایک علم دوران عمل، ایک علم دوران عمل، جیسے تبلیغی کرتے ہیں، تبلیغی کرتے ہیں دوران عمل میں علم حاصل کرتے ہیں. تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح علم قبل العمل جائز ہے تو علم دوران عمل کے اندر بھی جائز ہے. حضرات صحابہ کرام عمل حج کا کر رہے تھے اور دوران عمل میں علم حج کا حاصل کر رہے تھے، اور حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ حج میں تو میں نے پہلے شیطان کو کینکری ماری، اور پہلے میں نے سر منڈوایا اور بعد میں شیطان کو کینکری ماری. حالانکہ شیطان کو کینکری مارنا پہلے ہے، سر منڈوانا بعد میں ہے. اب دیکھو عملی حج کے دوران آپ علم، صحابہ کرام علم حاصل کرتے ہیں. تو امام بخاری رحم اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تبلیغیوں کا راستہ غلط نہیں ہے جو عمل کے دوران علم حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اولا حصول علم کا قبل العمل ہے، لیکن حصول علم کا دوران عمل بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد ترجمہ الباب کے جواز حصول علم کا ہے فی وقت العمل، فی وقت العمل. باب السوال، کہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، والفتیا او حضور اس کا فتویٰ جواب دیتے تھے، عند رمی الجمار، عند رمی ال، تو مقصد ترجمہ الباب کا کیا ہوا؟ حصول علم کا یہ اسوال ہے. وقت العمل عند رمی الجمار، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ مسئلہ سمجھیں کہ آپ آٹھ ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھیں گے تو آپ اسی دن منا میں جائیں، اسی دن آپ منا میں، یہ بیت اللہ ہے، یہ ستون منا ہے، تو آپ آٹھویں تاریخ کو منا میں جائیں. یہ آٹھواں دن، اور اس کے بعد نویں رات آپ منا میں رہیں گے. جب نو تاریخ ذی الحجہ کا آئے اور سورج نکلے تو آپ منا چھوڑ کر، یہ ستون مزدلفہ ہے، وہ ستون عرفات ہے، تو مزدلفہ سے گزر کر آپ نو تاریخ عرفات میں گزر، سارا دن عرفات میں رہیں گے. غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کا پڑھے بغیر، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نکل جائیں گے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ یہ ہے، واپس آؤ گے. اب یہ دسویں رات آپ مزدلفہ میں رہیں گے، دسویں رات جب صبح کی نماز پڑھیں گے، اب یہ عید کا دن ہے، ذی الحج کا دس تاریخ ہے، تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر چلیں گے منا میں. اب منا میں ترتیب یہ ہے کہ زوال سے پہلے ایک شیطان کو کنکری ماروں، شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کرو، قربانی کرنے کے بعد احرام کھول کر سر منڈواؤ، سر منڈانے کے بعد بیت اللہ جا کر طواف کرو، یہ طواف زیارت ہے، یہ فرض. تو عید کے دن جو ذی الحج کی دسویں تاریخ ہے، چار کام ہے. پہلا کام یہ کہ زوال سے پہلے شیطان کو ساتھ کنکری مارو، ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ قربانی کرو، وہ جانور ذبح کرو جو غیر مقلد ہے، نہ امام صاحب کی تقلید کرتا ہے، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، ٹھیک ہے، یعنی نہ امام احمد کا، جتنے جانور ہیں یہ سب غیر مقلد ہے نہیں. اچھا، تو کیا کرو؟ قربانی دو. قربانی سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈا کر احرام کھول دو. احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ مکہ جا کر طواف زیارت کرو. ٹھیک ہے, یہاں تک روایت میں ذکر ہے. اب یہ جو پہلی شیطان کو کیکری مارنا ہے, دوسرے نمبر پر قربانی دینی ہے, تیسرے نمبر پر سر منڈا کر احرام کھولنا ہے, چوتھے نمبر پر طواف ہے. یہ ترتیب امام صاحب کے نزدیک واجب ہے. اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم لازم ہے. اور ائمہ ثلاث کے نزدیک یہ ترتیب کوئی واجب نہیں. اگر مقدم کو مؤخر کیا جائے, مؤخر کو مقدم کیا جائے تو کوئی دم شم نہیں ہے. یہ روایت نقل کرتا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی سلمہ عن زہری عن عیسى بن طلحہ عن عبداللہ بن عمرو قال رأیت النبی علیہ السلام عند الجمرہ, میں نے حضور کو دیکھا عند الجمرہ کہ جمرہ کے پاس کھڑا ہے. وہو یسأل, او حضور سے سوالات کیے جاتے تھے. فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمیا, میں نے تو قربانی دی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے, حالانکہ عید کے دن پہلے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے بعد میں قربانی, لیکن جو قربانی مؤخر تھی اس کو مقدم کیا, جو شیطان کو کنکری مارنا مقدم تھا اس کو مؤخر کیا. فقال حضور نے فرمایا ارمے, چلو ابھی مارو شیطان کو کنکری, ولا حرج. یہاں سے یہ مسئلہ سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں ترتیب ٹوٹ گئی اور حضور نے فرمایا لا حرج. ٹھیک ہے, عینی نے اس کا جواب دیا ہے کہ حج میں تین فرائض, ایک احرام مع التلبیہ اور ایک 9 تاریخ کو عرفات میں قیام اور ایک 10 تاریخ کو طواف زیارت. اگر ان میں سے ایک عمل چھوٹ جائے حج باطل حج. اور یہ جو شیطان کو کنکری مارنا ہے یا قربانی ہے یا احرام کھولنا ہے یہ واجبات ہیں اور ترتیب بھی ان میں واجب ہے. اور واجب چھوٹنے سے حج باطل نہیں ہوتا, دم لازم ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں لا حرج کا معنی یہ ہے کہ یہ فرائض میں نہیں ہے یہ ترتیب کہ اس کے ٹوٹنے سے حج باطل ہو جائے, یعنی بطلان حج کا حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دم کا حرج نہیں ہے, دم ہے. بات سمجھ میں؟ تو لا حرج کا مطلب کیا ہے کہ حج باطل نہیں ہے. کیوں؟ فرائض تین ہے, ان کی ٹوٹنے سے حرج ہے یعنی حج باطل ہے. اور ترتیب جو ہے یہ فرائض میں نہیں, یہ واجبات میں ہے. تو اس کی ٹوٹ جانے سے لا حرج یعنی بطلان حج والا حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دم بھی واجب نہیں ہے. اچھا, وقال آخر, دوسرے نے کہا ہے یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر, میں نے سر منڈوایا نہر سے پہلے, حالانکہ قربانی پہلے ہے سر منڈوانا بعد میں ہے. نقال حضور نے فرمایا انحر ولا حرج, چلو ابھی قربانی کرو کوئی حرج نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لا حرج کا معنی کیا ہے, یعنی بطلان حج نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دم واجب نہیں ہے. فما سئل عن شيء قدم, حضور سے نہیں پوچھا گیا کسی عمل کے بارے میں جو اپنے وقت سے مقدم کیا گیا ہو, ولا اخرا, نہ کسی عمل کے بارے میں جو اپنے وقت سے مؤخر کیا گیا ہو, مگر فرماتے تھے افعل ولا حرج. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو خارجی مسئلہ تھا, کتاب الحج میں آئے گا. اصل ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام عند الجمرہ کھڑے ہیں اور ایک سوال کرتا ہے نحرت قبل ان ارمیا, یہ سوال ہے عند الجمرہ, اور حضور جواب دیتے ارمی ولا حرج. یہ ترجمۃ الباب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, وما اوتیتم من العلم, جو دیا گیا ہے تمہیں علم سے, نہیں دیا گیا تمہیں علم سے مگر بہت کم. اس باب کی ایک مناسبت ہے کتاب العلم کے ساتھ, دوسری مناسبت ہے ابواب سابقہ کے ساتھ, تیسرا مقصد ترجمۃ الباب. کتاب العلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم مطلق و عام تھا اور یہاں علم قلیل ہے. اور علم قلیل نوع ہے علم مطلق کا. وہاں علم مطلق تھا کتاب العلم کثیر ہو یا قلیل ہو, اور یہاں علم قلیل ذکر ہے, تمہارے پاس جو علم ہے وہ قلیل ہے. اور علم قلیل نوع ہے علم مطلق کا, تو تعلق کتاب العلم کے ساتھ تعلق نوعی کا ہے, جنس کے ساتھ, وہ جنس ہے اور یہ اس کا نوع. ابواب سابقہ کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ تو ابواب سابقہ کی دو مقاصد تھے, ایک اہمیت علم اور دوسرا ترغیب فی حصول العلم, اور وہ بھی یہاں موجود ہے. ایک اہمیت علم کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے, لیکن اس محدود علم, اس محدود علم کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت روشن ہے. یہ دنیا میں رات کے وقت جو قمقمے ہیں یہ علم کی برکت ہے, یہ جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں یہ علم کی برکت ہے. اگر بنانے کا علم نہ ہوتا تو جہاز نہ اڑتا. یہ ریلوے جو چلتی ہے یہ علم کی برکت ہے, اگر اس کی بنانے کا علم نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتی. یہ سرب فلک عمارات جو ہے یہ علم کی برکت ہے, اگر صنعتکار کو بنانے کا علم نہ ہوتا تو یہ نہ بنتی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اہمیت علم کا بیان ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کے پاس قلیل علم ہونے کے باوجود یہ دنیا اور آخرت کی آبادی کا ذریعہ ہے. دنیا آباد ہے تو علم کی وجہ سے. علم صنعت کا ہے تو صنعت وجود میں آیا, علم زراعت کا ہے تو لوگ کھاتے پیتے ہیں, علم ذرائع کا ہے, ہوائی جہاز, ریل, بس, گاڑی کا, تو یہ بن گئے ہیں. ٹھیک. مقصد ترجمۃ الباب کا, مقصد ترجمۃ الباب کا اثبات عجز, اظہار عجز اور ترک تکبر کا ہے کہ علم جو ہے یہ تو ایک اہم اور قیمتی چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو جائے تو وہ تکبر کرنا شروع کرے. تو مقصد اظہار عجز ہے اور ترک تکبر ہے کہ علم آنے کے بعد نہ غرور کرو اور نہ عجزی کا دامن ہاتھ سے جانے دو. ٹھیک ہے. انسان کے پاس کتنا بھی علم زیادہ کیوں نہ ہو وہ تکبر کا سبب اس لیے نہیں ہے کہ دنیا لامحدود چیزوں کا نام ہے, اور مجھے ان لامحدود میں سے جن چیزوں پر علم ہے وہ محدود ہے, تو میری معلومات کم ہے اور میری مجہولات زیادہ ہے, تو کم معلومات کی وجہ سے اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں, تو اس سے بہتر ہے کہ زیادہ مجہولات کی وجہ سے اپنے آپ کو جاہل کہوں. ظاہر بات ہے ہر آدمی کی مجہولات ان کی معلومات سے کیا ہے زیادہ. اس وقت مجھے یہ افراد معلوم ہے اور شہر کی باقی سارے افراد جو ہے وہ علم سے خارج ہے, وہ مجہول ہے. اب یہ تھوڑی معلومات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو عالم کہوں کہ میں 100 آدمی جانتا ہوں, تو وہ 125,000 جو نہیں جانتا ان مجہولات کی وجہ سے اپنے آپ کو جاہل کیوں نہ کہوں. ہر آدمی کی مجہولات اس کی معلومات سے زائد ہے, تو کم معلومات کی وجہ سے عالم کہنا اور زیادہ مجہولات کی وجہ سے جاہل نہ کہنا یہ جہل. تو مقصد ترجمۃ الباب کا علم کے باوجود اظہار عجز اور ترک تکبر. حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سليمان بن ميران عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال بين انا امشي, عبداللہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ, فی خرب المدینہ, مدینہ کی کنڈرات میں, وہ ہوا یہ توقع علی عصب, اور نبی علیہ السلام ٹھیک لگا رہا تھا اوپر ایک شاخ کھجور کے جو ان کے ہاتھ میں تھا. فمر بنفر من الیہود, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا یہود کے ایک جماعت پر. فقال بعضهم لبعض, یہود میں سے بعض نے بعض یہود سے کہا, سلو سوال کرو ہو اس نبی سے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. فقال بعضهم, بعض یہودیوں نے کہا, لا تسلو ہو تم مت سوال کرو, لا یجی فیہ بشئین, کہیں ایسا جواب نہ دے, تکرہونہ جو تمہیں پسند نہ ہو. تو فقال بعضهم لنسألنہ, بعض یہود نے کہا نہیں ہم ضرور حضور سے سوال کریں گے. فقام رجل منہم, ایک یہودیوں میں سے کھڑا ہوا, فقال یا ابا القاسم مر روح, روح کی حقیقت کیا ہے. فسکتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. فقلت, ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا, انہ یوحا الیہ, کہ یہ خاموشی اس لیے ہے کہ حضور پر وہی اترنی شروع ہو گئی. فقمت, میں کڑا رہا. فلم من جل عنہ, جب وہ وہی کی کیفیت غشی آپ سے دور ہو گئی. فقال ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ ترجمہ تل اب ما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اس کے دو معنی. ایک یہ ہے کہ تم نے روح کے بارے میں پوچھا لیکن روح کا سمجھ میں آ جانا تمہاری بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے, بہت سی چیزیں تمہارے علم سے باہر ہیں. تو اگر روح بھی باہر ہو جائے تو میں کیا اشکال. اور ایک معنی یہ ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تمہیں نہیں دیا گیا ہے علم روح کا مگر بہت کم لوگوں کو, یعنی بہت کم لوگ ہیں جو روح کی حقیقت کو جانتے ہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پور سے ان کی الواح اور اولاد کی ارواح نکالی چھوٹی چیمٹیوں کی شکل میں. بات سمجھ میں آ گئی. اب ہماری قرآن میں ہے وما اوتیتم من العلم, اوتیتم, لیکن اعمش نے کہا وما اوتو من العلم, اس لیے کہتے قال الاعمش, یا یہ آیت کزا اوتو ہے فی قرآتنا, یعنی وما اوتو. اور ہمارے قرآن میں کیا ہے, وما اوتیت من العلم الا قلیلا. باب من ترک بعض الاختبار مخافت ان یقصر فیه فهم بعض الناس فیقعو فی اشد منه. اس باب کی مناسبت کتاب العلم کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں علم کی فضیلت ہے اور یہاں بعض مصلحتوں سے علم کا چھپانا ہے, یعنی علمی مخفی ہے, اس کے اظہار مت کرو اظہار. اور ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں ترغیب ہے فی حصول العلم, فی حصول علم, ٹھیک ہے. اب جب حصول علم میں ترغیب ہے تو اس کا معنی ہے کہ پھر سکھانے میں بھی ترغیب ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں نہیں, جس کا سیکھنا مرغوفی ہو اس کا سکھانا مرغوفی نہیں ہوتا. کبھی کبھی اس کو ترک بھی کرو, اظہار نہ کرو اظہار. ترجمۃ الباب کا مقصد رائے عامہ کا احترام, ترجمۃ الباب کا مقصد رائے عامہ کا احترام. السلام علیکم جناب علی, کیا حال ہے؟ شکر ہے جی, شکر. نون نون نون نون نون نون اب بس وہ شورا کا آپ کو معلوم ہے, اور اس وقت بخاری میں وہ باب بھی شروع ہے جو میں نے وہاں تقریر کی. ہاں ہاں, رائے عامہ کا ہم نے احترام نہیں کیا نا. بس وہی سزا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا رائے عامہ کا احترام کر. نفرت کرتا تھا. آج ہاں بالکل ہے. شیرانی صاحب نے کہا نا کہ یہ مدرسین کا کام نہیں ہے, سیاست کے لیے الگ لوگ. جی ہاں ہاں جی جی جی آ اللہ اللہ آگے آگے ہاں اچھا اچھا اچھا جناب علی نہیں جی نہیں وہی پرانی نون والے. نہیں نہیں نون کا تھا, نون کا تھا. جس کو پچھلے مرتبہ شکست دی تھی نا وہ جیت گیا. بس بس وہی ہے وہی. آپ شاید اس میں عمومی کے اجلاس میں تھے یا نہیں تھے, میں نے یہی تقریر کی. میں نے کہا مشرف کا نام گالی بن چکا ہے, خدا را یہ ورقہ پھاڑ دو ان کے ساتھ ملنے کا. اور دیکھو کہاں اس نے منافقت کی نا, اس نے کوئی مدد نہیں کی نہ مولانا کی نہ مجلس عمل کی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. بس اب قاری صاحب علاج یہ ہے کہ ہم کچھ دیر تک خاموش رہے تاکہ لوگ ان کی کرتوتوں کو دیکھیں. نواز نے کہا تھا کہ میں مشرف کو اٹھاؤں گا, میں افتخار کو بحال کروں گا, میں ایم کے او ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اور ان میں سے وہ ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں نہیں بڑا مشکل. اللہ خوش رکھے جی. وعلیکم باب من ترک بعض الاختیار. اب دیکھو یہ بات علامہ ابن قیم نے بھی لکھا ہے کہ ایک قالب ہوتا ہے جس میں چیزیں بنتی ہیں. اینٹ کے قالب اس میں مٹی گارا ڈالو تو وہ اینٹ بن جائے گی, پیالے کے قالب اس میں مٹی ڈالو تو وہ پیالہ بن جاتا ہے. اسی طریقہ سے شریعت کا بھی ایک قالب ہے, وہ رائے عامہ ہے. رائے عامہ ہمیشہ, اسلام نے اپنا اصول چھوڑا نہیں ہے, لیکن رائے عامہ کے ساتھ ساتھ اسلام چلتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ سب لوگ غریب تھے, شہر میں ایک دو آدمی قربانی دیا کرتا تھا, تو رائے عامی یہ تھی کہ قربانی دینے والا سارا گوشت بانٹے، تو حضور نے ان کے رائے کے مطابق حکم جاری فرما دیا اور فرمائے کہ قربانی دینے والے کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے. اس کا معنی یہ کہ رائے عامی یہ ہے، تقسیم کرو تو کر دو. اور کچھ سال بعد جب ہر آدمی قربانی دینے والے کا بنا تو ہر آدمی کی چاہت تھی کہ گوشت گھر میں رہے ہم کھا لے، تو حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن اکل لحوم الاضاحی الا فاکلوها ودخروها، میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا اب تم کھاؤ پیو. ابتدائی اسلام میں رائے عامہ شراب کے حق میں تھی، تو اسلام نے رائے عامہ کا احترام کرتی ہوئی شراب کو ممنوع نہیں قرار دیا، اور بعد میں جب رائے عامہ شراب کے خلاف ہو گئی تو قرآن کریم نے رائے عامہ کے مطابق کہا انما الخمر والمیسر والاصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کو ختم کر. حتیم بیت اللہ کا ایک حصہ تھا لیکن ابو جہل نے اس کو نکالا. اب حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کو گراؤں اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو اٹھاؤں، لیکن رائے عامہ بیت اللہ گرانے کے خلاف تھا، اتنا احترام تھا کہ اس کا اینٹ اکھیڑنا کفر سمجھا جاتا. تو حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا لولا حداثة قومی لنقصت الكعبة ولجعلتها على اساس ابراہیم، میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو گرا کر حتیم بیچ میں شامل کروں لیکن رائے عامہ کے خلاف ہے، اس لیے میں حتیم کو شامل نہیں کرتا. تو آپ نے رائے عامہ کی رعایت فرمائی. رائے عامہ کی خاطر آپ حق کو گول بھی کر سکتے، حق کو چھپاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گیا اور اس کو توحید کی دعوت دی تو فرعون بڑا سیاستدان تھا، ان کو پتا تھا کہ ہر آدمی کو اپنے آبا اجداد کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہے، اگر میں کہوں تیرا دادا جہنم میں ہے تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو فرعون نے رائے عامہ کو سمجھا تھا کہ یہ اپنے آبا اجداد کے ساتھ عقیدت مند ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما بال القرون الاولى، ان لوگوں کے وہ آبا اجداد تو توحید پر نہیں تھے، وہ کہاں گئے؟ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جوشیلی مولوی ہے تو یہ کہے گا وہ جہنم میں گل سڑ رہے ہیں، سام کاٹ رہے ہیں، بچھو ڈس رہے ہیں، تو یہ رائے عام اس کے خلاف ہو جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا وہ جہنم میں ہے لیکن بات کھول گئے، گول کر دیا. اس نے کہا انما علمها عند ربی لا یضل ربی ولا یضل، وہ تو خدا کی علم ہے، مجھے کیا پتا ہے. حالانکہ تو پتا ہے کہ جس کا خاتمہ بالکفر ہو جائے وہ کیا ہے، وہ جہنم میں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام حق گول کر گئے انما علمها عند ربی لا یضل ربی ولا ینسا، رائے عامہ کے احترام. اسی طرح ابتدا اسلام میں مکی میں ایک آدمی ہوتا تھا، اس کی 100 بت ہوتے تھے، ایک سے رزق مانگتا تھا، ایک سے صحت مانگتا تھا، ایک سے شادی مانگتا تھا، ایک سے اولاد مانگتا تھا، ایک سے عزت مانگتا تھا. تو رائے عامہ بت پرستی کی تھی، تو اگر بتوں کو برا بلا کہا جاتا تو رائے عامہ خلاف ہوتی. تو قرآن فرمائے وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم بتوں کو گلی مت دو، رائے عامہ تم سے نفرت کریں گے، ان کے احترام کرو. ٹھیک ہے، یہاں امام بخاری رحم اللہ کا مقصد ترجمہ الباب سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹنوں کا علم ہے لیکن اس کے اظہار سے رائے عامہ مخالف بازی بن جاتی ہے، علم کو ہضم کرو، نہ بیان کرو. ایک کام جائز ہے لیکن اس کے کرنے سے رائے عامہ بگڑنے کا خطرہ ہے تو جوش نہ نکالو. بات سمجھ میں آ گئے؟ ہاں اچھا جی، بعض جذباتی لوگ ہر جگہ میں دین پیش کرتے ہیں، پہلے تو رائے دیکھو، اذہان کو ٹٹولو، جب سطح ہمار ہو جائے پھر جو کچھ کرتے ہو وہ کرو. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ حمار کی طرح نا، اذا خرج خرج کل، اذا دخل دخل. ٹھیک ہے. تو امام بخاری کا مقصد ترجمہ الباب سے یہ ہے کہ رائے عامہ کا احترام کرو. اگر ایک عمل جائز بھی ہو لیکن اس کے کرنے سے رائے عامہ بگڑنے کا خطرہ ہے, چھوڑ دو, وہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اور قرآن میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. میدان تیس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا, کوہ طور پر بلایا, بعد میں سامری نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل اس کی عبادت کرنے لگے, اور ہارون علیہ السلام خاموش ہیں. اب دیکھو کفر دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور فرمایا تمہاری ہوتی ہوئی شرک ہو رہا تھا, اس نے کہا اگر میں بیچ میں کود پڑتا, کچھ لوگ مانتے کچھ لوگ نہ مانتے, تفریقہ تھی, ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, تو میں نے شرک دیکھنا گوارا کیا لیکن تفریقہ بازی میں نے گوارا نہیں کی. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس اوقات کام جائز ہوگا لیکن اس کے کرنے سے رائے عامہ میں بگڑنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے آپ رائے کا احترام کریں رائے مکہ اور وہ کام چھوڑ دے. یہ معنی ہے باب من, باب اس آدمی کے بیان میں ترک بعض الاختیار کہ وہ چھوڑتا ہے بعض نیک کام جائز کام, مخافت ان یقصر فہم بعض الناس, اس ڈر سے کہ پہنچ نہیں سکیں گے فہم بعض لوگوں کا اس جائز کام کی حقیقت کو, فیقعوا فی اشد منہ, وہ اس سے جھگڑا پیدا کریں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل نبی ساقن الاسود قال لی ابن زبیر قال لی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کا داماد, اس کی بیوی حضرت اسماء عائشہ صدیقہ کی بہن ہے, اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر عائشہ صدیقہ کا بانجا ہے. نو قال لی ابن زبیر, اسود جو غلام تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کانت عائشہ تو میری خالہ تو سر الیک کثیرا, تم سے راز کی بات کیا کرتی تھی, فما حدثت کا فی الکعبہ, اس نے کعبے کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ قلت میں نے کہا قالت لی کہ عائشہ نے مجھے کہا کہ حضور نے فرمایا اے عائشہ لولا ان قوم کے حدیث و عہدہم, اگر تیری قوم قریش نئی نئی کفر سے اسلام میں نہ آتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جناب. جی جی جی شکر ہے شکر ہے شکر. نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, آ جائیے, اللہ خوش رکھے جی, اللہ خوش رکھے انشاءاللہ. جی ہاں ہاں جی آ جی جناب علی, اب تو ہم فارغ ہیں, ہم حمایت کے لیے آئیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. جناب پی پی ننن میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں, اللہ جزا خیر. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی اسود کہتے ہیں کہ قال لی ابن زبیر, مجھے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کانت عائشہ تو میری خالہ عائشہ تو سر لے کا کثیرا, آپ سے راز کی بات کیا کرتی تھی, فما حدثت کا فی الکعبہ, کعبہ کے بارے میں میری خالہ نے تجھ سے کوئی بات کی؟ قل تو میں نے کہا قالت لی تیری خالہ عائشہ نے مجھے کہا ہے کہ حضور فرماتے تھے اے عائشہ لولا ان قومک, اگر تیری قوم قریش نہ ہوتی حدیث و عہد ہم, جدید زمانے والے یعنی ابھی ابھی وہ کفر سے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ابن زبیر کہتے ہیں کہ حدیث و عہدہم کہ قریب ہے ان کا زمانہ. کس کے قریب ہے؟ ابن زبیر کہتے ہیں بے کفر ہیں, یعنی بھی کفر سے آئے ہیں. نلنقصت القعبہ, میں بیت اللہ کو گرا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی یہ دیوار بنائی. حضور کی عمر 12 سال تھی, بیت اللہ میں آگ لگی, عمارت منہدم ہو گئی. ابو جہل نے کہا حلال پیسہ جمع کرو, حرام نہ خدا کا گھر ہے. تو حلال پیسہ اتنا جمع ہوا کہ اتنا کھوٹا نہیں بن سکتا تھا, تو ابو جہل نے اتنا بنا. یہ جگہ باہر چھوڑ, یہ اب بھی باہر ہے, اس کا نام حتیم ہے. حضور کی خواہش تھی کہ میں اس دیوار کو نکال کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اٹھا لوں اور حتیم کو بیت اللہ میں شامل کروں, لیکن اس کے لیے بیت اللہ گرانا ضروری تھا اور یہ رائے عامہ کے خلاف تھا, اس لیے حضور نے فرمایا میں نہیں گرا تھا. تو دیکھو بیت اللہ کا گرانا اور حتیم کو شامل کرنا یہ جائز کام تھا, لیکن اس جائز کام کو اس لیے چھوڑا کہ یہ رائے عامہ کے خلاف ہے, کہیں لوگ لڑائی نہ شروع کرے. لنقصت الکعبہ, میں کعبہ کو گرا تھا. فجعلت لها بابین, میں اس کی دو دروازے بناتے. بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دروازہ مشرق کی طرف بنایا تھا اور ایک مغرب کی طرف بنایا تھا. جو لوگ یہاں سے داخل ہوتے تھے وہاں خارج ہوتے تھے, وہاں داخل ہوتے تھے یہاں خارج ہوتے تھے. لیکن ابو جہل نے یہ مغرب والا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا, صرف مشرق والا دروازہ چھوڑا. حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے دو دروازے بناؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے. فجعلت لها, میں کعبہ کے لیے دو دروازے بناتے, باب یدخل الناس, ایک دروازہ لوگوں کے داخلے کے لیے, و باب یخرجون منه. ففعله ابن زبیر. حجاج کے زمانے میں جب عبداللہ ابن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ پہ قائم تھی تو اس نے بیت اللہ کو گرایا حضور کی خواہش کے مطابق اور حتیم کو شامل کیا اور آر پار دو دروازے بنائے. لیکن جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے تو حجاج نے پھر بیت اللہ کو گرایا اور حتیم کو پھر باہر رکھ دیا اور مغربی دروازہ پھر بند کر دیا, وہی ابو جہل کی سنت کے مطابق. اب جو عمارت ہے یہ حجاج ابن یوسف کی. باب من خشم,